2, 1. Sesli Meram 369, Karşı Radyo 241. 2 Ağustos 2022 Salı. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü. Bir kere daha yayında, anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Dile getirdiklerimiz, paylaştıklarımız yahut da anlatmaya çalıştıklarımız. Ülkede sabahtan akşama kadar var edilen tüm o yıkıcı gündemin farkında dahi olmayan milyonlarca yurttaşın varlığı söz konusu ve bugün hala seçimle gidecekler başka bahsinden hiçbir tahayyül hakikat kılınmış değil. Sahiden emin miyiz son kararımız mı bunca demokrasi katledilmişken? Sahiden emin misiniz hayat aralıksız bir biçimde kuşatma altına alınırken ve kuşatılmışken? Sahiden emin misiniz ekranlardan gazeteleri 7 gün 24 saatin tamamında kendi propagandasını örgütlerken, kalan herkesi düşman diye kodlarken erkanı muktedir? Basitçe bir demokrasi kırımının, adalet gaspının, nihayetinde hürriyeti tehlikeye atan çabaların toplamında tam da kestirmeden bedene, akla, fikir ve eylemselliğe karşıt, dediğim dedik, çaldığım düdük diye çıkagelen bir iktidar pratiği karşısında seçim, sandık ve oy neye yarayacaktır ki? Her şekilde bunca dipsiz karanlıklar rehin edilmiş ola gelen bir yerde, şimdiki ev sahiplerinin siyasal İslamcı tavırlarının, kural kanunu şeriata kadar tanıya gelenlerin paylaşımları, eylemleri bir yandayken, nedir ki seçim tek başına? Bir de o kimlik karmaşıklığının nereye yaslanacağı artık karmaşık kılan kurucu Önder Partisi ve onunla birliktelik sağlayan altılı grubun suna geldiği birbirinden beter çıka gelen o tavırlarla, aynı sınır resmen laciverti arasında hayat nereye konumlandırılabilir? Ülke sabah ayrı, akşam apayrı karışırken, vurdulu ve kırdılı hallerine rehin edilmişken, bir yandan da ekonomik cendereye alınmışken, şafaksız, yarınsız konulurken, sahiden hayat ne haldedir? Sonra neden kalmış mıdır? İstikrarlı bir çabayla süre giden ekonomik daralma, yersiz ya da gereksiz bir para simsarlığına mülhem faiz operasyonlarının, al gülüm ver gülüm halleri, ve nicesinden bildiğimiz swap'nam parayla, paraya parayla artı faizle alınan milyarlarca dolarlık çarçur etme hallerinin ortasında kim farkındadır ki memlekette yaşam hakkının bir biçimde daraltılması? Ötekileştirmenin, yoksulun, yoksula kırdırıldığı bir zeminin ta kendisi eklemlendiği bir yerde cürüm cürümü kovalarken, Türk kendisinden görmediği herkes ama her bir kimliğe kelimenin sözcük anlamının tamamıyla düşman kesilirken, bir tek bu bildirilirken onca vahim olanın farkında olan kalmış mıdır? Ülkeye yapılmış ola gelen tüm kötülüklerini siyaset kullanarak ama öyle ama böyle bazen bir söyle, bazen tek bir işaret, bazen de doğrusal eylemlerle beraber var edildiği yerde hayatın ABC'si tarumar edilendir kesintisiz bir biçimde. Bilal Çelik geçen hafta Diken'de paylaşmıştı. Bugün çok şey var anlatılması gereken ama süre hep daim kısıtlı. Diyarbakır Kilisesi'nden çıktıktan sonra iki kişi tarafından siz Müslüman değil misiniz? Ne işiniz var? Kilise denilerek silahla tehdit edildiklerini söyleyen üç kişi karakolda şikayetçi olur. Mağdurlardan S.Y. karakolda özellikle Hizbullahçı dememe rağmen tutanakları bu ifade eklenmedi diyebilir. 21 Haziran'da Diyarbakır'ın Sulu ilçesi Lalebey mahallesindeki Diyarbakır Kilisesi'ne giden S.Y. kardeşi H.Y. ve Niyen N.Ç. kilisede 45 dakika kaldıktan sonra ayrılır. Bir sokakta silahlı ve şalvarlı iki kişi tarafından daldırılır. Müslüman değil misiniz diye uyarılır. Ne işiniz var kilisede diye sorulur. Sana ne bundan belki değilim yanıtını alan şüphelilerden birinin silahını gösterip gitmeyin kiliseye sizi öldürürüz diye tehdit eder. Üç kişiyi kendilerini gaspçı olarak tanıttıklarını söyler polise. Tehdit edilenin Hizbullahçı oldukları şüphesi şikayet tutanında yer almaz. Polis mağdurları gasp diye anlatır. Diken'e konuşan Diyarbakır Kilisesi önderlerinden Ahmet Güvener de olayın ardından polisin kiliseye gelip kamera kayıtlarına bakıp tehdit edilen üç kişinin gaspçı olduğuna dair kendilerine bilgi verildiğini söyler. Güvener polislerin de söz konusu üç kişinin bir çocuğu gasp ettiği için izlediklerini anlatır. Hizbullah da gelip dinliyor. Polisin paylaştığı bu bilgiye tepki gösteren Güvener şunları söyler. Bize gelen herkese hiç çekinmeden kapımızı açıyoruz. Ama demek ki birilerinin bir sıkıntısı var ki bu şekilde çocuklar tehdit ediyor. Hizbullah'tan da geliyor. Kendilerini saklamıyorlar. Biz de açık açık onları anlatıyoruz. Biz hiçbir zaman insanlara kapalı bir yapıda değiliz. 96-97'lerde tehdit saldırılar oldu. İki defa suikast yaşandı. Onun dışında bugüne kadar benzer bir olay olmadı. Bazı sözlü saldırılar oldu ama kapıyı gösterdik biz de. Tehditkar konuşanlar var. Son saldırıda Kasım 2013'te Batman'ın Petrol Mahallesi Cizre Caddesi üzerinde bulunan iş yerine bildiri asmak istemiş. İş yeri sahibi tarafından tartışmıştı bu Hizbullah yanlısı parti üyeleri. Açtığı ateşte de 28 yaşındaki evli ve ilk çocuk babası Özcan Temel sisini aldığı kurşunla olay yerinde yaşamını yitirmişti. 16 yaşındaki Şükran Akgül ve 18 yaşındaki Mert Kasar'la ismi öğrenilmeyen iki kişi ise yaralanmıştı. Yalın bir ötekileştirmenin bildiğimiz bir sahnede sahnelendiği bir zeminde yaşıyoruz. Bütün güncelliği 1915'in karanlığının ne şekilde icradan var edildiği, hangi rota ve izler ve eylemler takip edilerek Diyarbakır'da bir kere daha icra edildiği artık afaki. Adaletin hiçbir zaman var edilemeyecek bir meselenin ta kendisinin dönüşümüyle birlikte cürümlerde peyderpey kılınıyor. Ermeni ve Süryani halkı için bir zamanlar bir yok olma, hayattan silinme menziline dönüştürülen binlerce yıllık bir ev, bir kere daha kentteki Protestan Hristiyanlığa azınlığa karşı ilgilenen, bilgi edinmek isteyenlere karşı tehditlerle yukarıdaki örnekte olduğu gibi şiddetle çıkagelir. Hesabı sahaya ama sahiden de ne olacaktır? Burası herkesin eşit olduğu bir yurt savı sabah akşam, akşam sabah zikredilirken var edilmiş karanlığın yarını bırakacağı iz ne olur? Kim sahiden de fark edecektir ve daha kaç defa 1915 diyelim. Mevzuyu bir ara verelim. Shenzhi ile başladım. Dreaming Mode'la Modern Convenience etiketiyle yayınlanmıştı. Old Memories parçası gelecek. Hemen arkasında Native Sea. Sammy Hall'la beraber Someday. Modal Carnage Recordings etiketiyle yayınlanmıştı bu EP'de. Kulak verelim. Arkasından tekrar thank you. Sesli Meram Karşı Radyo'da devam ediyorum. Bu arada işte bu Diyarbakır hadisesinin yanında bugün çok önemli gelişmeler vardı. Mesela bir mahkeme ya da pejmürdelik bir mahkeme, 6-8 Ekim mahkemeleri diye devam eden bir pejmürdelikte Aysel Tuğluk bir biçimde yargılanmaya çalışılır. Kendimi savunabilecek durumda değilim demesine rağmen mahkeme heyeti sorularına devam edip kendisine yanıt ister. Aysel Tuğluk için Bin Kadın örgütü de yapılanması da demans hastası Aysel Tuğlu'yu savunma yapmaya zorlamak işkencedir. Şu an Sincan'da görülen Kobani davasında savunma yapmaya zorlanan Tuğlu'nun ancak tedavi edilmesi sonrasında etkili biçimde kullanması mümkün olan savunma hakkı fiilinden elinden alınıyor denir. Aysel Tuğluk mahkemede şu sözü söyler. Ne zaman olmuş, ne olmuş hiçbir şey bilmiyorum ki. Ne biçim yargılandım bilmiyorum der. Ve bu acıtıcı gerçeği bile mesela hani Türk'ün Ermeni'ye, Süryani'ye veya Protestan'a yaptığı bakışı bir noktada Kürt'e de nasıl baktığında gösteri geliyor. Devam edeceğiz. Bugün bürtünün içerisinde bunlar konuşulmuyor maalesef. İşan Erdinç geçtiğimiz hafta sonu Agos gazetesindeki bir haberi paylaştı. Üsküdar'da ikamet eden Arlen Demirhan bir grubun saldırısına uğrar. Yolda yürürken bir kişinin sen işime mi baktın gerekçesiyle Demirhan'a saldırılır. Olay 22 Temmuz Cuma günü Üsküdar Fıstık Ağacı'nda meydana gelir. 21 yaşındaki Arlen Demirhan akşam saatlerinde anneannesinin evinden ayrılarak evine doğru gidiyordu. Yolda eşiyle birlikte yürüyen bir kişi Demirhan'a sen eşime mi baktın diye saldırır. Şahıs ıslık çalarak bir başka grubu da olaya dahil eder. Tekme darbeleri alan Demirhan'ın yüzünde vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluşur. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirhan böbreğinde oluşan hasarla ameliyata alınır. Anneanne Pırlanti Yıldız, Agos'a verdiği bilgide torununun sağlık durumunun iyi gittiğini, yakın zamanda taburcu edileceğini söyler. Yıldız saf bir çocuktur. Pazar günleri Üsküdar Surpaç Kilisesi'ndeki ayinlerde görev alıyor okutman olarak. Onun için dua ediyoruz. Doktorlar karaciğer ve böbreğinin yormaması gerektiğini söyler. Olayın ardından Surpaç Üsküdar Surpaç Kilisesi Facebook bir sayfası bir bildirim yayınlar. Açıklamada yapılan hain saldırıyı Surpaç Kilisesi olarak, ailesi olarak kınıyor. Faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyoruz der, temenni ediyor. Yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedikten sonra not kısmında zaten bir Meram vardı. Saldırı sebebi net olarak bilinmemektedir. Vuku ırkçı bir saldırı olarak algılanmasın. Peki efendim. Ne şok şok, ne flash flash, ne de başka bir seslenişte duyurulan bir elim vaka diye geçiştirilip de bir an evvel sümen altı edilmek istenen kaçıncı saldırıdır? Arlen Demiran, yaşama bunca engelli, otistik denilerek tutunmaya çabalayan bir insanın canının yakılması neden hiçbir haber değeri taşımıyor? Günler sonra CNN Türk ekranlarında bir muhabirin çabasıyla, o da bir ya da birkaç dakikalığına bildirildiğinde ancak görünür kılınan bir vahşetin ardından da hangi söz yaraya girilebilir ki? Bırakalım Ermeniliğinden bahsetmesinden, bırakalım saldırganların kimliğine dair çabadan. Çünkü biliyoruz ki yaygın medya aynı zamanda polisle işbirliği halindedir ve bunun da detaylarının pekala vakıf olabilirlerdi. Kayıtlar bulunabilirdi, bir şeyler bir şeyler. Arlen Demiran'ın kendiliğinden var demiş bir hayat arama ve yakalama çabasının önüne kurulan setin bu beş benzemezliğiyle nam salmış ola gelen kötülüğün hesabı sahiden ne olacaktır? Kime, neye baktığı sorulduğunda kadına baktığını ama kötülükle olmadığını da izah edecek böbrek ve karaciğerinde ciddi sıkıntıların baş gördüğü bilinen Arlen'in hakkını kim nasıl verecektir? Ailenin mahcubiyet duyup acısını kendi içerisinde yaşamaya çalışmasının psikolojik şiddeti peki ne yana düşer? Ya da gün aşırı Ermeni Joker olarak küfrü özne, sebep sıfat, hakaret etmek için en kolay da seçenek addeden siyasetinden sokağına, ekranından sanal alemine çok da rahatça kullanılan bir yere de hak, hukuk, adalet kimleri kapsar, kapsayacaktır ki nedir yani durum? Ne olur ki böyle? Hep bir biçimde hep devam ediyor. Aris Nalcı'nın geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik Aris Nalcı'dan. Aris Nalcı'nın çok önemli haberleri karşımıza çıkıyor. Bir detaylandırma, bir bilgilendirme babında. David Demircan'ın hikayesini anlatıyor. Merak edenler zaten siteden bakabilir. Birazdan konuşuruz da 5 ay önce ailesiyle birlikte Batman Sason'dan Avrupa'ya kaçmak zorunda kalan bir ailenin hikayesi bu. Muş'tan bir Ermeni'nin bana David'in kurşunlanmış fotoğraflarını göndermesiyle başladı. Nasıl yardım edeyim diye aradığımda ahbarik yurt dışına çıkacağız, bize burada hayat yok der. Ben de onun çevresindekilerin ve ailesinin güvenliği için bu yazı ve video röportajımızı erteledim. 6 aydır da iletişimimiz devam etti. Şimdi kendisi bir kampta. Bu kampta edindiklerini Gamurç programında Artı TV'de yeterince net bir biçimde paylaştı. Ama şuraya kadarını söyleyelim. David'in ailesi şu anda Batman Sason'la Diyarbakır Kulp ilçeleri sınırında bulunan derenin Batman tarafından. Kulp tarafı zaten artık güvenlik bölgesi. Köyden çıkışları bir makale konusu olması gereken, zira 90'larda orada kalan Ermenilerin neler yaşadığı çok daha büyük çalışma gerektiriyor. Bölge halkının baskılar sonrasında İstanbul'a gelen aile burada kendine bir yaşam kuruyor yıllarca çalışarak. Köye dönmek istiyor David. Çevre illerde yaşayan Ermeni akrabalarını yalnız bırakmamak için de eski köylerine gidip hakkını aramak istiyor. 500 dönümlük arazi komşuları ve bölge halkı arasında pay edilmiş, kitlesel olarak çökülmüş üstüne. Elindeki belgeler olmasına karşın bir yandan köydeki aşiret, bir yandan korucu aileler burada Ermeniler hiç yaşamadı diyerek onu duymazdan ve görmezden geliyorlar. Bir yandan da kendilerine bu yalanı tekrarlayarak geçmişi unutmaya. Sasunlu, Muşlu ve Vanlı Ermeniler inatları ile meşhurdur. Bilirsiniz 1915'te de bu bölgelerde sağlam bir direniş olmuştur. Bizim Sasunlu David de inat ediyor ve resmi rakamlara başlıyor. Başvuruyor. Sonunda köylülerde baş edemiyorlar. Sus payı dedikleri 8-9 dönümlük bir arazi veriyorlar para almadan. Tam da dere kenarında iki ilçenin kesiştiği yerde. Bu devirde kim kime karış toprak verir para almadan, bu toprağı vermelerden anlayacağımız gibi David'in komşuları biliyor o aslında oranın Ermeni köyü olduğunu. Devam ederiz. Birazdan anlatırız. Dediğimiz gibi her yerde ve her şekilde bir yıkım karşımıza çıkıyor ve bunun maalesef ertesi günü ulaştıramadığımız her dakika yeni rotalar, yeni peşkeşler, yeni çürümeler, çürük düzenin yeni sac ayakları karşımızda devamlı imal ediliyor. Native C, Sammy Hall ikilisi Safe With Me. Hemen arkasına Scoff, Stay, Formation Records etiketiyle Sesli Meram'da olacak.

Sesime rağmen biz devam edelim. Aris Nalcı anlatmaya devam ediyor tabii. Bir gün David'i sorguya çağırıyorlar karakola. Dere üstüne bir yapılacak bir baraj var. O da çalışanlara su veriyor, çay veriyor. Köylü şikayet ediyor. Bu barajı bu Ermeni yaptırıyor. Köye zarar verecek diyor. Anlayacağınız köyün başına gelecek her kötülüğün sebebi David. Daha doğrusu Ermeni. Koca barajın sahibi yapıyorlar David'i. Bitmiyor çile ne de şikayetler. Burası sana göre değil, git diyorlar. Bir buçuk yıl önce köyden bir arkadaşı arıyor. Evde kalma, anlaştılar, akşama gelip seni öldürecekler diyor. Hani camdan baktım, karşıda korucuların orada hareketlilik var. Anladım bir şey olacak. Çıktım bir arkadaşın evine gittim. Sonradan öğrendim sarhoş oldu, balkondan düştü deyip öldüreceklermiş beni el birliğiyle diyor. O akşam da David'i bulamıyorlar ama evi yakıp yıkıyorlar. Karakoldan arıyorlar David'i. O sırada evini yakmışlar biliyor musun diyor. Yok diyor. Gidip şikayette bulunuyor. Kim varsa o güne kadar kendisini tehdit eden ismini veriyor. Polis bu kadar insanı şikayet etmek istediğine emin misin? Biri girse kibrit çaksa yeter zaten evi yakmaya, hepsini yazma diyor. David aklında kalan tüm tehditçileri yazıyor şikayetini. O sırada polis meşhum cümleyi sarf ediyor. Zaten siz Ermeniler hepiniz yurt dışındasınız. Sen de kalk git şikayetinde çek bir köyden çıkabilesin. Sonra İstanbul'a geldiğinde yenilemek üzere çekiyor şikayetini. David bu sözü sonrasında İstanbul'a kaçtığında oradan Beylikdüzü'ndeki evinin önünde kendisine silahla saldıranları şikayet ettiğinde İstanbul'daki emniyet yetkililerini de duyuyor. İki polis aynı şeyi söylemesi muhtemel değil. Biri diğerine atıfta bulunup biz aslında aynı organizasyondayız der gibi. Köyde saklandığı sırada arkadaşına da tehditler gelmeye başlayınca birkaç gün bir başka tanıdığının ahırında saklanıyorlar eşiyle. Kimseye söylemeden sonrasında da Urfa'ya gizlice gidip oradan da İstanbul'a geçiyorlar. Bir yıl geçmiyor ki yukarıda bahsettiğim kurşunlanma olayı yaşıyor. Eşiyle Beylikdüzü'ndeki evlerine dönerken evinin kapısının önünde taranıyor. David yaralanıyor. Hastanede rapor aldıktan sonra da polis olur böyle şeyler der gibi şikayeti geri çektirmeye çalışıyor. Meşhur cümleyi de bir kere daha tekrarlıyor. Zaten siz Ermeniler hepiniz yurt dışındasınız. Sen de kalk git. Kalkıp gitti işte David. İşte koca bir millet böyle diaspora oldu. Diaspora edildi. Edilmeye de hala devam ediyor der. Aris Nalcı Artı Gerçeğin sitesinde. Tabi Gamurç'la daha detayları da vardı. Bunu da eğer David ya da David Demircihan'ın hikayesini merak edenleriniz varsa şayet gerçekten görmenizde fayda var. Mideniz kaldırıyorsa, yüreğiniz el veriyorsa, bu kadar kötülüğün içerisinde bu hayat şartlarının nereye doğru ilerleyebileceğine dair bir sorgunuz varsa, sualiniz varsa, kendinize dert ediyorsanız. Çünkü bu memlekette Ermeni, Süryani, Rum ezelebet düşman kılınmıştı. Bugün o halkaya Kürt halkı işte Aysel Tuğluk, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve benzerlerinin örneğinde Gülten Kışanak, hadi onu da analım. İsmi o kadar çok insan var ki. Kürt halkı ve tabii ki de geçtiğimiz cumartesi günü mesela bir saldırı söz konusu oldu. Ankara'daki cemevlerine eş zamanlı olarak üçüne saldıran bir şahıs yakalandı. Toplamda 5 merkez, yanlış değilsem 5 merkezde hem cemevi hem kültür merkezi hem işte Alevi inancına haiz olanların buluştuğu yerler ya da işte söz konusu dernekler vesaire. Buralara bir saldırılar gerçekleştirildi. Muharrem orucunun ilk günü. Bir inanç retoriğine sahip çıkmıyorlar. Bunu kabul etmiyorlar. Ve bir tevi gün aşırı bilinç kuşağı temsil ediliyor. Bir tevi de gün be gün bir hizalama çabası. Şiddetle beraber hizaya çekme çabası var ediliyor. İyi de hayat bu hallerine nereye varır? Ki Ankara'nın göbeğinde yaşatılanların akıbetine de aman efendim meczuptur o deyip geçiştirmeye çalışırken en son yayınlanan bir haberde bana Allah vahiy yoluyla şöyle iletti, böyle yapmamı emretti falan deyip de konuşa gelen bir zat-ı muhteremmiş kendisi. Şiddeti örselenmeyen, önemsenmeyen şiddetin var ettiği yıkımlar her durumda işte gerek Dersim'deki ya da işte Sason'daki düzeltelim. Sason'daki Ermeni tehdit eder. Gider Ankara'daki Alevi tehdit eder. Ahmet'teki Kürt'ü tehdit eder. Döneriz burada Esenyurt'taki Suriyeli'yi tehdit eder. Onu tehdit eder. Bunu tehdit eder. Ve maalesef geriye çürük çarık bir ülke kalır ki galiba mesele de biraz da oradan kopuyor. Pervin Çakar mesela Kürtçe eser seslendirdiği için kendi memleketinde konser vermesi engelleniyor. Bir ki madun siyasetin dünkü ve bugünkü temsilleri sayesinde Alevilik nasıl hedef kılınıyorsa işte Pervin Çakar da Kürtçe söyleyince Mardin'de o falan deyip olay oluyor. Kanun Erkan'ı ve işte nizam verdiğini söyleyenler de bunu gerçekten şekillendirmek için hani biz yaptık oldu kardeşim bu kadar basit deyip devam ettiriyor. Hakan Koçak güzel yazıyor. Afrikalı lokantası kapatılıyor. Sınır dışı ediliyor. Muhammed Abdullahi. Bizde ırkçılık, ayrımcılık olmaz. Alevilerin ibadethanesine saldırılıyor. En az 3 yaralı var. Sahip. Bizde ırkçılık olmaz. Ayrımcılık hiç olmaz. Kürdün mezarı kırılıyor. Bizde ırkçılık, ayrımcılık olmaz. Kürdün işte konser vermesi engelleniyor. Bizde ırkçılık, ayrımcılık olmaz. Devam eder. Ermeni köyünden zorla sürülür. Bizde ırkçılık, ayrımcılık olmaz. Yerseniz nasıl yemeyebilirsiniz ki zaten? Hani nereye yemeyesiniz? Çünkü bu Gazi Mahallesi'nde dün mesela bir etkinlik vardı. Polis cemevlerine yönelik saldırıyı protesto etmek isteyen yurttaşları engellemeye çalışıyor ve saatler süren tartışmaların sonucunda yurttaşların inadıyla yürüyüş gerçekleştiriliyor. Saldırılara göz yuman kolluk, var ettiği ucuzlukta biz sizi koruyoruz, biz çıkaramanı nasıl da boşa düşürüyor bunu görmek isteyenlere zaten o Gazi Mahallesi'ndeki örnekte yeterince artar. Dediğim gibi bu memlekette hayata yer kalacak mı? Bir mesele biraz da oradan. Bu badirelerin içerisinde sözü savunaraktan geçiyor. Ya onlarla beraberiz ya hepimiz Aleviyiz ya hepimiz Ermeniyiz ya hepimiz Kürdüz beraberce. Ya da işte herkes kendi bacağından asılıp bir yerlere kadar çektiğiyle, çekebildiğine, duyurabildiğiyle ya da işte yarasına ne kadar merhem olabilirse onunla kendi başına bir buyruk içerisinde bu karanlık girdabın içerisinde nefes almaya çalışacak. Sık off, lights off, aynen öyle ışıklar kapanıyor. Notus, Before the Dawn, Galaxy Records etiketiyle sesli veren. Thank you. Sesli meram son düzlük. Dünden şimdiye, şimdiden de yarına çıkamayan gündelik dertlerin tortusunda ilerliyor bir sahne. Her yan balçık, her gün biraz daha karanlığa çıka geliyor. Ne meseleler doğrudan var edilebiliyor, ne akıbetleri için en ufak bir ortakla imza atılıyor. Sandıkla gidecekler, ta işte o kadar kısmının ötesine geçebilmiş sadece birkaç örnek değil de aralıksız yağmanın bulundu mu icrasına düşülen nefretin, birbirini tamamlayan iktidarın kayıkçı kavgası ve birilerinin ipliğini pazara çıkartma seansları arasında hakikati kim görecektir? Ne başamir, ne bay Kemal, ne de başkasının şu gündelik kılındığı, geçip gittiği söylenen onca yaraya dair doğrudan bir müdahale söz konusu mudur, olacak mıdır? Yaşam edim ve eyleminin kapsamı gün bir gün daraltılırken, hayat bu cihet dahilinde kendi cehennemini her gün yeniden bina ederken, nedir ki yarına çıkacak olan? Anlam, anlamları beraberinde getirirken ortaya çıkan imgenin göz korkutucu hali hiç mi bir şey izah etmemektedir? Hiç mi? Kötürüm kılınmış bir hayat imgesi gerçekken, her şey muktedir ve avanesinin tüm bu gümbürtüsü içinde unutturulmaya sevk edilirken, hayatın hakikatinden kim, ne zaman, hangi şartlarda bahis edecektir? Bütün bilmek istediğimiz şey bu kısır döngü içerisinde sıralı yıkımların, ısrarla sürdürülen ötekileştirmelerin, aralıksız kin ve nefretin yaşamı daha nereye kadar sınırlandıracak olmasıdır. Görünen köye kılavuz hacettir artık. Duyuyor musunuz? Sorguluyor musunuz? Meselemizdir. Sesli meram bir anarşist titreşim. Duyurabildiğimiz kadar sesimizi duyurabilmek için var edilmiş olan bir isyana meram. Seslimeram.tamlar.com, diyuzçizgimakine.blogspot.com, Karşı Radyo, Spotify ve SoundCloud hesaplarından ulaşabildiğiniz, kulak verdiğiniz müddetçe olmaya devam edecek bir isyan. Kulak verdiğiniz için teşekkürlerimizle bu haftanın finalini Netus yapacak Sundown Sky Galaxy Records etiketiyle.